To było jak sen, z którego nie chciałem się budzić, lecz ktoś mnie wyrwał z niego. Nie zostało tu nic po nim, po nas obraz już mi został. Konam w próżni różnic ludzkich postaw. Ktoś stał nad nami i czuwał przez ten czas cały, lecz teraz zamilkł i przestał. Medalik na szczęście zgubiłem, nie wiem gdzie jesteście. Odwracam głowę nerwowo, sam jestem na scenie. Ja i mikrofon wokoło, nie ma was, nie wierzę tym słowom. To nie tak miało być, to nie ten prolog. Dialog zamienił się w monolog upragniony, zamienił się w zapomniany. Nocami kamień i rdze ścieram z marzeń, zanim znikną same lub ktoś je zmarze. Pomazane kartki na brudno, mam ich więcej niż mnóstwo. Całe biurko ugina się pod nimi. Dzięki wam jestem tym, kogo widzisz. Niestety dla was te rymy, jak wtedy za czasów US rodziny. Pamiętasz? Ja pamiętam, mam zdjęcia i blizny. Istny blitzkrieg przeciw raperom z ulicy. Zostawialiśmy ich z niczym, inni niż tamci, przez to lepsi i trwalsi. Tak myślałem, lecz złudzeń nie mam dziś wcale. W matni zgubieni jak poeci umarli w przestrzeni bez szacunku i wiary. Dziś na murku siedzę i szukam prawdy. Wiem jak każdy, ale pytam celowo, jak pokonać innych walcząc ze sobą. I wszystko powoli w całość się układa. Nieważne jak lecisz, ważne jak upadasz. Zabierz mnie ostatni raz, tam gdzie życie to chwila. W bezruchu mnie zatrzymaj, bo czas tak szybko mija. Nie pozwól znów mi zgubić siebie, nastaw mi budzik. Nie chcę zaspać dnia próby, by ocalić tych ludzi. Zabierz mnie ostatni raz, tam gdzie życie to chwila. W bezruchu mnie zatrzymaj, każ mi nie zapominać. Nie pozwól znów mi zgubić siebie, nastaw mi budzik. Nie chcę zaspać dnia próby, chować na twarzy smugi. Zabierz mnie ostatni raz, tam gdzie życie to chwila. W bezruchu mnie zatrzymaj, bo czas tak szybko mija. Nie pozwól znów mi zgubić siebie, nastaw mi budzik. Nie chcę zaspać dnia próby, by ocalić tych ludzi. Love is a kind of fear. Love is a kind of fear. Choć nie tak jest, jak być miało, z niektórymi z nas jest coś nie halo. Nie lepiej niż niegdyś jest dziś, wierz mi. Nie ma już ziomów od Enzis, Kenzis, młodzi gniewni versus polscy MCs. Zaciśnięte pięści, bez tchu, więź krwi. Ze snów kolektyw nie tkwi już w nas. Przyjaźń jest czymś więcej niż gusta, a nawet po niej pustka, podejdź do lustra. Niczego nie przybywa ci prócz lat. Nasza siła tkwiła w nienawiści innych, bo chcieli mieć to co my mieliśmy. Fart pomysły, punkt widzenia czysty jak nikt dziś już. Pierwszy bounce wśród raperów z okolicy. To dziś się nie liczy, ważniejsze czyny niż słowa. Teoretycy pełni z przeszłości w głowach. Pościg mnie dopadł, przy czym szukam w waszych oczach. Lecz z odległości coraz większej, coraz trudniej. Już nie ma nas tam gdzie zawsze o siódmej. Choć jeszcze paru słyszę czasem, nie różni się od innych w tym klimacie. Donikąd wspomnienia prowadzą mnie znów dziś. Co było, nie wróci jedna miłość dla tych ludzi. Zabierz mnie ostatni raz, tam gdzie życie to chwila. W bezruchu mnie zatrzymaj, bo czas tak szybko mija. Nie pozwól znów mi zgubić siebie, nastaw mi budzik. Nie chcę zaspać dnia próby, by ocalić tych ludzi. Zabierz mnie ostatni raz, tam gdzie życie to chwila. W bezruchu mnie zatrzymaj, każ mi nie zapominać. Nie pozwól znów mi zgubić siebie, nastaw mi budzik. Nie chcę zaspać dnia próby, chować na twarzy smugi. Zabierz mnie ostatni raz, tam gdzie życie to chwila. W bezruchu mnie zatrzymaj, bo czas tak szybko mija. Nie pozwól znów mi zgubić siebie, nastaw mi budzik. Nie chcę zaspać dnia próby, by ocalić tych ludzi. Płacze Warszawa, płacze Warszawa, płacze Warszawa, bo nie ma nas już tutaj. Płacze Warszawa, płacze Warszawa, płacze Warszawa, bo nie ma nas już tutaj i nie będzie.